od 78 900 zł. Szczegóły oferty w salonach. Żegnamy reklamy. Dobry wieczór Państwu. Po 17:00 program trzeci Polskiego Radia. 15 dzień lutego, jest piątek. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Przed nami serwis, Justyna Mączka, Filip Jarek. Dwa dni obrad i decyzja o Światowej Solidarności. Jeśli rząd nie zmieni zdania w sprawie podwyżek dla nauczycieli, możliwe są strajki. Sąd zdecydował, że za kraty trafią dwie osoby, które będą odpowiadać przed sądem za nielegalne składowanie w Zabrzu bardzo groźnej dla środowiska substancji. 13 miliardów złotych, tyle na kontach składkowych w ZUS-ie mają obcokrajowcy pracujący w Polsce. Działacze Oświatowej Solidarności z całej Polski po dwóch dniach obrad w Zakopanem podtrzymali swoje stanowisko. Są niezadowoleni z podwyżek, które oferuje MEN. Uważają, że są za małe. W związku z tym zapowiadają działania zmierzające do strajku, mówi przewodniczący Solidarności Oświatowej Ryszard Proksa. Wszystkie sekcje nasze weszły w tak zwane sztaby protestacyjno-strajkowe i do 15 marca mamy rozpocząć. Wszyscy mają być w sporach zbiorowych ze swoimi dyrektorami. Czekamy, jaka będzie reakcja rządu. Jeżeli nic się nie zadzieje, to jednak należy się spodziewać jakichś radykalniejszych posunięć z naszej strony. Ostateczną decyzję o strajku ma podjąć Komisja Krajowa Sztabu Protestacyjnego Solidarności, która zbierze się pod koniec miesiąca. Związkowcy nie wykluczają strajku 15 kwietnia w czasie egzaminu dla uczniów 8 klas. Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że od kwietnia 2018 roku do września 2020 nauczycielska pensja wzrośnie średnio o 16%. Mają być także dodatki dla nauczycieli wyróżniających się i nowe świadczenia dla nauczycieli stażystów. Wiceminister edukacji Maciej Kopeć. Zmiana przepisów będzie dotyczyła także dodatku za wychowawstwo w przedszkolu. Chcielibyśmy, aby faktycznie te dodatki były wypłacane przez wszystkie samorządy. Dalej nastąpi zmiana, jeżeli chodzi o kwestie związane z regulaminami płacowymi w poszczególnych samorządach, czyli będą one podlegały corocznemu uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. Minister edukacji Anna Zalewska wylicza, że średnia pensja nauczyciela wzrośnie o 800 tysiąc złotych. Jej zdaniem nauczyciele w historii podwyżek wynagrodzeń nigdy w tak krótkim czasie nie otrzymali takich kwot. Tymczasem nad strajkiem w szkołach zastanawiają się także ZNP i Forum Związków Zawodowych. Dwie osoby zostały aresztowane w sprawie, która dotyczy składania nielegalnych odpadów poprzemysłowych w Zabrzu. Znaleziono 200 beczek o pojemności 1000 litrów z wyjątkowo groźną dla środowiska substancją. Prawdopodobnie miały zostać zakopane. Relacja Łukasza Kałuży. O nielegalnym składowisku odpadów służby poinformował jeden z mieszkańców. Zauważył dym wydobywający się z ziemi i koparko ładowarkę. Na miejscu próbki pobrali inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Jak się okazało, odpady mogły spowodować zagrożenie dla życia i zdrowia okolicznych mieszkańców i zniszczenia w świecie roślinnym i zwierzęcym w znacznych rozmiarach. W sprawie zatrzymano dwie osoby. Są one powiązane z jedną z firm zajmujących się odpadami. Podejrzani usłyszeli już zarzuty, są w areszcie. Dodajmy, że za nielegalne składowanie odpadów, które może zagrażać życiu albo zdrowiu ludzi albo spowodować zniszczenia w przyrodzie, grozi w naszym kraju do 8 lat więzienia. Polska staje się coraz atrakcyjniejszym krajem do pracy i do życia dla części cudzoziemców, głównie Ukraińców, ale też Białorusinów i Wietnamczyków, obywateli Mołdawii i Rosji. Wskazują na to najnowsze dane ZUS-u. Wynika z nich, że od 2008 roku liczba obcokrajowców zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalnych i rentowych wzrosła aż 9-krotnie. Dotychczas w systemie ubezpieczeń społecznych zanotowaliśmy praktycznie 1,5 miliona cudzoziemców. Te 1,5 miliona osób wypracowało dotychczas składkowo na swoich kontach 13 miliardów złotych. Rzecznik ZUS-u Wojciech Andrusiewicz dodaje, że 3 na 4 cudzoziemców pracujących w Polsce to obywatele Ukrainy. Na koniec 2018 roku w systemie ubezpieczeń społecznych mieliśmy zarejestrowanych 580 tysięcy cudzoziemców, z czego ponad 400 tysięcy to są obywatele Ukrainy. Większość osób, która podejmuje u nas legalne zatrudnienie i odprowadza składki, to są mężczyźni, ponad 60%. W wieku między 25-49 lat. Rzecznik ZUS-u poinformował też, że w styczniu odnotowano duży spadek ubezpieczonych cudzoziemców, aż o 20%. Nie wiadomo jednak, czy to jest stała tendencja. To będzie można powiedzieć dopiero po kilku miesiącach. Rosną podziały w Partii Konserwatywnej po wczorajszym przegranym głosowaniu dotyczącym poparcia dla rządu w sprawie Brexitu. To na Wyspach najgorętszy polityczny temat już od miesięcy, a końca sporu nie widać. Szczegóły ostatnich wydarzeń w relacji naszego korespondenta z Londynu, Adama Dąbrowskiego. Jeden z liderów twardych brexitowców, Jacob Rees-Mogg, deklaruje: to głosowanie Division! Clear the nie było wypowiedzeniem premier posłuszeństwa. To był sygnał ostrzegawczy. Jestem przekonany, że walczymy o to, za czym głosowała większość Brytyjczyków. Wczoraj mieliśmy do czynienia z burzą w szklance wody. Moja grupa od początku oferuje konstruktywne rozwiązania. Ale wielu członków stronnictwa ma inne zdanie. Ci ludzie powinni byli zostać usunięci z partii już wiele lat temu. To Anna Sobry, konserwatywna euroentuzjastka. Jeden z członków rządu mówi anonimowo o BBC. To są zdrajcy. Niech sobie pójdą do Farage'a, czyli byłego lidera eurosceptycznej partii niepodległości, który zakłada właśnie nowe brexitowe stronnictwo. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Kolejne informacje na antenie Trójki o 17.30, a teraz pora na wiadomości sportowe. Przygotował je Adam Malecki. W Willingen trwają zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich, a jest to ostatni przystanek przed Mistrzostwami Świata. Na dziś zaplanowano rywalizację drużynową. Polacy spisują się wyśmienicie i po pierwszej serii prowadzili. Można powiedzieć, że odlecieli rywalom. Nad zajmującą drugie miejsce Japonią mieli przewagę 44,4 punktu. W serii finałowej nie jest gorzej, bo Polacy po dwóch skokach są wciąż na prowadzeniu. Nawet powiększyli przewagę, bo mają 58 punktów przewagi nad zajmującymi teraz drugie miejsce Niemcami. Nasi skaczą dzisiaj w składzie Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki i Jakub Wolny. Dziś skoki, a także piłkarska ekstraklasa i początek 22 kolejki. Za niespełna godzinę 18 zagrają Pogoń Szczecin i Górnik Zabrze. Portowcy przegrali ostatnio w Gdańsku z liderem i dziś przed własną publicznością chcą pokazać się z lepszej strony. Potwierdzają to słowa Tomasa Podstawskiego. Po ostatnim meczu to możemy naprawdę pokazać, że u siebie to musimy rządzić i że chcemy zdobyć po prostu to zwycięstwo. Jak nie wygraliśmy i nie udało się nas nawet jeden punkt zdobyć w Gdańsku, to na pewno teraz jesteśmy bardzo skupieni, żeby ten mecz wygrać. Na pierwsze zwycięstwo po przerwie zimowej liczą także piłkarze, kibice Lecha Poznań. Po wpadce i porażce przy bułgarskiej z Zagłębiem Lubin Kolejusz postara się zmazać plamę w Gliwicach. Tam zmierzy się z Piastem, a trener Adam Nawałka spodziewa się ciekawego meczu. Interesuje mnie przede wszystkim moja drużyna, to jak moi zawodnicy będą się prezentować, to zawodnicy muszą stawić czoło, to będą na pewno pojedynki bardzo ciekawe, to będzie intensywny mecz i wierzę w to, że ta rywalizacja będzie naprawdę bardzo dobra. Piast z Lechem zagrają o 20.30. O tej samej porze wystąpią także w ligach zagranicznych. W Bundeslidze Bayern Monachium zagra na wyjeździe z Augsburgiem, a we włoskiej Serie A lider Juventus podejmie Frosinone. A w Hiszpanii swój kontrakt z Barceloną przedłużył Ernesto Valverde. Podpisał nową umowę i będzie prowadził Dumę Katalonii co najmniej do czerwca 2020 roku. 55-letni Hiszpan zaczął pracę w maju 2017 roku. I jeszcze jedna dobra informacja. Karolina Bosiek zdobyła srebrny medal Mistrzostw Świata Juniorów w łyżwiarstwie szybkim. W rywalizacji na 1500 metrów 19-latka uległa tylko Holenderce Fem Kok. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ogłoszenie społeczne. Wolę świat to moje drogie tam. Stowarzyszenie Wspólny Świat z Białej Podlaskiej od 10 lat niesie pomoc dzieciom z autyzmem. Obecnie rozpoczęliśmy budowę pierwszego w Polsce Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem. Szczegóły na www.wspólnyświat.org. To też możesz nam pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 20 lutego w MediaMarkt. Do 20 rat 0%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 2 stycznia wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Leasing bez zmian w nowym roku? To możliwe, ale tylko w salonach Volvo. Przyjdź i wybierz swój model SUVO już za 965 zł netto miesięcznie. W leasingu, który nadal się opłaca. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów. Pamiętasz? Chciałeś zagrać w lotto, ale nie miałeś pod ręką blankietu. W dzień kumulacji lał deszcz, więc zostałeś w domu. Wyjechałeś w góry i nigdzie nie mogłeś kupić losu. Teraz w grze o miliony nic Cię nie zatrzyma. Lotto jest wszędzie, również w internecie. Wejdź na stronę lotto.pl i graj, gdzie chcesz i kiedy chcesz. W domu, w pracy, na spacerze i wakacjach. A gdy wygrasz, damy Ci znać. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Jak

leszczyna, leszczyna. Moje drzewo ulubione, leszczyna, leszczyna. Moje drzewo ulubione, leszczyna, leszczyna. To Wojciech Młynarski. Kwadrans już po 17:00. Czas, proszę Państwa, na podsumowanie naszej grudniowej akcji. Partnerem akcji charytatywnej Święta Bez Granic jest Tauron, właściciel strony mójtauron.pl. A w studiu Izabela Stawicka, witam, Fundacja Świętego Mikołaja. Dzień dobry. Dzień dobry, albo już nawet dobry wieczór. Kwota jak zwykle zawrotna. W szczegółach jak to wygląda? No wygląda to tak, że to jest kwota ponad 1 100 000, a dokładnie rzecz ujmując 1 189 020 złotych. I to może się wydawać, że to jest tylko liczba, a tak naprawdę dla nas to są setki dzieci, którym będziemy mogli pomóc dzięki Państwa hojności. No ba, to jest ponad 93 tysiące na przykład wysłanych SMS-ów, dzięki którym zebraliśmy ponad 511 tysięcy. I to chyba zbiórka w sprawie SMS-ów rekordowa. Tak, to jest rekord. Pamiętacie Państwo nasze piątkowe popołudnia, kiedy prosiliśmy Państwa o te SMS-y i rzeczywiście to jest niebywałe, niesamowita kwota. Ponad 500 000 złotych z samych SMS-ów na pomoc. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy te SMS-y wtedy wysyłali i to nie jeden, a czasami nawet 10, bo widzieliśmy to tutaj. No dziękujemy Państwu za każdy ten SMS, za każdą darowiznę przekazaną na nasze konto. I dziękujemy też wszystkim, którzy licytowali przedmioty, bo tych przedmiotów wylicytowaliśmy aż 60. Tak, a propos licytacji, to my dziękujemy również pani Annie, panu Jarkowi, Kubiakom z Gdańska, z restauracji San Marco, za tort, który dostaliśmy, taki w prezencie z podziękowaniami, a to my powinniśmy podziękować, bo państwo wylicytowali rakietę od Jana Englerta. Taka rakieta sygnowana nazwiskiem Borysa Beckera, także kłaniamy się i pozdrowienia dla szefa kuchni, dla cukiernika, bo było rzeczywiście pysznie. Bardzo panią przepraszam, że dla pani już nie wystarczyło, no ale taka była sytuacja głodowa dzisiaj w redakcji. Co dalej? Pieniądze są. Fundacja chce, korzystając z tych pieniędzy, oczywiście pomóc dzieciom z Mariupola. Wiemy, jak możemy pomóc? Tak, no my nie tylko chcemy, ale my już jesteśmy bardzo zaawansowani w przygotowywaniu tej pomocy. Teraz jesteśmy w bardzo intensywnym okresie przygotowań do udzielania pomocy na miejscu. Za chwilę ruszy świetlica Świętego Mikołaja, czyli takie miejsce, w którym dzieci będą mogły spędzać czas po lekcjach, brać udział w zajęciach dodatkowych, spotykać się z psychologami, bezpiecznie bawić się ze swoimi rówieśnikami. Pracujemy też nad otworzeniem programu stypendialnego, żeby pomóc dzieciom w finansowy sposób i zapewnić im chociażby takie najważniejsze produkty do szkoły, których potrzebują. Już powoli organizujemy też wyjazd wakacyjny. Mówiliśmy Państwu o tym, że bardzo nam zależy na tym, żeby wysłać dzieci na wakacje gdzieś do czystego, pięknego miejsca i dzieci wyjadą w góry. Tych darowizn na obóz było bardzo dużo i bardzo Państwu za nie dziękujemy. Będziemy chcieli kupić też wyprawki szkolne, zorganizować różne dla dzieci zajęcia dodatkowe. Tych rzeczy, które zrobimy na miejscu, jest naprawdę dużo. Będziemy Państwu o nich pisać na naszej stronie mikołaj.org.pl i także... I informować na bieżąco. Ja tak patrzę, 529 tysięcy z tytułu licytacji przedmiotów. O SMS-ach wspominaliśmy. Prawie 42 tysiące przyniosła płyta Skarpiem Święta Bez Granic. Tak, dziękujemy wszystkim, którzy ją kupili. Darowizny to prawie 106 tysięcy w sumie, jak powiedzieliśmy, 1 189 000. Te grudniowe, proszę Państwa, piątki były niezwykłe. Na chwilę przypomnijmy sobie. Święta Bez Granic. Dobry wieczór ponownie. Dobry wieczór, Kubo. Chciałabym za rakietę tenisową zaproponować kwotę 5333. Chciałbym wziąć udział w licytacji Globusu. Globus, naturalnie. Ile pan proponuje? 1333 zł. Ja chciałbym uczestniczyć w koncertach trójkowych. Proszę bardzo, za ile? To tak na rozgrzewkę, jak 9999. 9999, pozdrawiam, dziękuję. Zdarzają się nasi słuchacze, którzy są z nami od wielu licytacji. Katarzyna Siewruk, dział promocji Polskiego Radia. Pan Robert i pan Marek to są tacy nasi stali słuchacze, którzy licytują wiele przedmiotów i którzy są bardzo, bardzo hojni. Nie lubią rozgłosu. To była pierwsza moja licytacja i chciałam sprawdzić, czy emocje nie wezmą góry. Beata Lutek, uczestniczka licytacji. Tym razem wzięły, ale ja się bardzo cieszę. Nie myślałam o tym, co w zamian. Ja miałam naprawdę w głowie bardzo mocno ten cel. Ucieszyłam się bardzo, że po prostu potrafię z siebie spontanicznie pomóc w takiej akcji. Na ile pan wycenia ten mój autograf? Oj, teraz to pan trochę już tam... Przesadził, tak? Przesadza pan troszkę, tak, dokładnie. No nie, no, ale to cena jest już ustalona. Pozdrowienia, autografy chodzą po stówie, także tak to wygląda. Ja 1500 plus. 1500 plus, a ten plus to ile? No to będzie 1600 razem. 1600. 5666. Zmieniamy naszą ofertę na 10 tysięcy. 335 zł. Chcemy tych słuchaczy ugościć u nas. Staram się zapraszać wszystkich, pokazać radio, zaprowadzić do studia emisyjnego, przedstawić różnych dziennikarzy, poznać z Kubą Strzyczkowskim. To jest dla nich wielkie przeżycie i bardzo są za to wdzięczni. 10,5 tysiąca. 15 100 po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. 17 999 za zestaw płyt z autografem od Jean-Michela Jarre'a. Panie Pawle, po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci ten zestaw... Sprzedane. Tak. Jak pan zgadł? Po raz pierwszy, po raz drugi i po raz trzeci. Bardzo panu gratuluję i bardzo serdecznie panu dziękuję. Jestem zachwycona, słucham Trójki i super jest zobaczyć ją od środka, od kuchni. Studio Agnieszki Osieckiej, bardzo duże wrażenie. I studio oczywiście, z którego państwo nadają audycję, miałam przyjemność, więc super. O licytację pytała Martyna Wojtkowska. Izabela Stawicka wciąż z nami w studiu. Pani Izabelo, a co za rok? Wiemy już, komu będziemy pomagać? No za rok na pewno czekają nas wzruszenia, a nawet w tym roku, już w grudniu, wzruszenia takie jak co roku. Na pewno będziemy pomagać dzieciom i to tyle. Nie chcę zdradzać, teraz uchylać rąbka tajemnicy. I mam nadzieję, że się usłyszymy, że po raz kolejny taka magia pomagania będzie miała miejsce na antenie i chcę państwu powiedzieć, że jesteście państwo żywym dowodem na to, że Święty Mikołaj istnieje i bardzo za to dziękuję. Bardzo dziękujemy i kłaniamy się państwu. Dziękujemy za grudzień. Pozdrawiamy. Partnerem akcji charytatywnej Święta Bez Granic jest Tauron. Właściciel strony mójtauron.pl. How many roads must a man walk down before they call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years must a mountain exist before it is washed to the sea? How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he can see the sky? How many ears must one man have before he can hear people cry? How many deaths will it take till he knows that too many people have died. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Co w mowie piszczy? Co w mowie piszczy? Nie wiem, czy to już dzień dobry, czy dobry wieczór. Raczej dobry wieczór. Proszę bardzo. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Katarzyna Kłosińska. Na początku będzie bardzo miło, bo będzie o szubienicy. Będzie o szubienicy, a to na prośbę pani Malwiny, która zastanawia się nad tym, czy przypadkiem słowo szubienica nie wywodzi się stąd, że było to miejsce na szuby. Mhm. Przypomnijmy, że szuba to jest taki płaszcz, długi płaszcz, podbity futrem najczęściej. Tak. I słuchaczka usłyszała kiedyś gdzieś, że szubienica to po prostu był wieszak. I stąd to miejsce na szubę, albo dlatego, że wieszano na niej ludzi w płaszczach. Mhm. No, musiałaby być jakaś specjalizacja tych szubienic, że jedne do wieszania ludzi w płaszczach, inne do wieszania ludzi bez. Jest to słowo od szubienica od szuby, czy też nie? Nie, to jest tak zwana etymologia ludowa, czyli takie skojarzenia, które się wydają najbardziej, no takie podstawowe, które się łączą z tym słowem. Nie, szubienica wywodzi się od dawnego, jeszcze przedpolskiego wyrazu, czasownika, który oznacza bicie, smaganie. I początkowo szubienica nie była wieszakiem, ani jakimś miejscem, gdzie się wieszało ludzi w płaszczach, tylko była miejscem, w którym wymierzano chłostę. I stąd właśnie no potem miejsce do wieszania. W każdym razie to był związek z biciem. Pan Adam z Krakowa tymczasem pyta o słowo, właściwie o wyrażenie. Na pochybel im. Tak, na pochybel im, czy na pochybel komuś, prawda? I tutaj jest ten pochybel, który właśnie nie przypadkowo o nim mówimy teraz, dlatego, że pochybel to jest dawna nazwa zapożyczona z języka ukraińskiego szubienicy właśnie. Inaczej mówiąc, pochybel to była szubienica. Dzisiaj mówimy na pochybel komuś, co jest taką formą... Ale nie jest to życzenie śmierci. Nie, właśnie dawniej rzeczywiście, no na przykład na pochybel z nim, prawda? Czyli no na szubienicy z nim. Natomiast dzisiaj to jest takie złorzeczenie. Tak, niech mu się noga powinie. Tak, albo a niech go diabli porwą. Niech go kaczka kopnie. Albo gęś. Niech drogi do domu nie znajdzie. Albo niech go kule biją, czy niech go dunder świśnie, tak, prawda? Czyli niech dunder... goni i nie dogoni. Tak, to są takie właśnie złorzeczenia, które stanowią, powiedziałabym, wyraz złych emocji, czy jakichś takich silnych emocji. Natomiast, no jeżeli mówimy niech go kule biją, czy na pochybel im, no to nie mamy na myśli tego, żeby naprawdę kule... Niech pracuje w radiu do końca życia. Niech obyś cudze dzieci uczył. Pan Paweł Skielc tymczasem... Paweł Sokół, nawet pan Paweł Sokół Skielc, pyta o czasownik udrożniać albo udrażniać. Zastanawia się, czy do czyszczenia rur używa się udrożniacza czy udrażniacza i właśnie czy nos udrożniamy czy udrażniamy. Sprawa nie jest taka prosta. Sprawa nie jest taka prosta, szczególnie w czasach, gdy panuje grypa. Poprawna forma to udrożniać. Jeżeli wiele razy oczywiście to jest udrożniać, jeżeli raz to udrożnić, ale co do tego nie ma wątpliwości. I tak więc tutaj w tym czasowniku jest o. Natomiast do rur używamy udrażniacza, a nie udrożniacza. I to jest trochę nielogiczne, ale nie spodziewajmy się takiej stuprocentowej logiki po języku. Dlaczego? No dlatego, że czasami takie dosyć przypadkowe formy się tworzą. A tu jeszcze chciałabym tylko zwrócić uwagę na to, że tak jak mamy właśnie wątpliwość, czy udrożniać, oczywiście powiem, że poprawnie jest udrożniać, to mamy też podobne wątpliwości, udowadniać, czy udowadniać na przykład, prawda? No oczywiście poprawna jest... Udowadniać. Zaspokajać czy zaspokajać, prawda? Więc tutaj oczywiście mamy zaspokajać. Tak samo mówimy upokarzać, a nie upakarzać. Albo, że się wypogadza, a nie wypagadza. Czyli tutaj mamy te poprawne formy z o, ale inne mamy na przykład z a, więc zakańczać, dosładzać, odraczać. Przecież nie mówimy zakończać, tylko zakańczać. Więc tu właśnie tej logiki trochę nie ma. A pamiętajmy o tym, że to a, tak jak mamy zakańczać, jest sygnałem wielokrotności piękności i stąd chcielibyśmy mówić na przykład zaspokajać albo udrażniać, ale mówimy zaspokajać i udrożniać. Pani Ada zastanawia się, dlaczego mówienie o czymś szczerze nazywamy nieowijaniem w bawełnę. No właśnie, nie owijamy w bawełnę, czyli mówimy szczerze. Dzisiaj głównie w formie przeczącej to występuje. A no właśnie, a kiedyś owijano w bawełnę? Tak, kiedyś owijano w bawełnę, czyli jakby kamuflowano prawdę. A, to gmatwano, ukrywano. Tak, tak, tak. Mhm. A jeszcze wcześniej tych takich zwrotów z owijaniem i bawełną było wiele. Mówiono na przykład owijać albo obwijać prawdę w bawełnę, albo spowijać prawdę bawełną, albo uwijać prawdę bawełną. I tu mamy właśnie tak bardzo wyraźnie wskazane, że dosłownie to dookreślono. Tak, prawda? Czyli o ukrywanie czego chodzi? Tak, że jakby oplata się te trudne treści czy jakąś prawdą niepotrzebnymi słowami. A wzięło się to stąd, że włókna bawełny, gdy opuszczają takie woreczki nasienne, wiją się po tej roślinie i tak jakby owijają tę roślinę z sobą. Nie owijała pani profesor dzisiaj w bawełnę. Nigdy nie. Ale przyjęliśmy to jak zwykle z godnością. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Czas już na skrót wiadomości. Filip Jarek. Na początek krótko sport. Polska wygrała drużynowy konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w niemieckim Willingen. Więcej w serwisie za pół godziny. W lutym napis wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem chciał głosować 40% zadeklarowanych uczestników wyborów, na PO 15%, na Wiosnę 10%. Ruch Kukiz 15 i PSL mogą liczyć na 5% poparcie. Tak wynika z najnowszego sondażu CBOS-u. Z kolei w badaniu przygotowanym przez Kantar Public liczby rozkładają się nieco inaczej. 34% popiera Zjednoczoną Prawicę, PO 20%, a partię Roberta Biedronia 11% ankietowanych. W sondażu Kantar Public 6% ma Kukiz 15, 5% ma SLD. 38 nowych przypadków zachorowań lub podejrzeń zachorowań na odrę zgłoszono na Mazowszu w pierwszych dwóch tygodniach lutego, informuje Sanepid. Najwięcej przypadków zachorowań zgłoszono w powiecie warszawskim. Wśród zgłoszonych chorych 24 osoby nie były szczepione przeciwko odrze. 10 spośród chorych osób to obcokrajowcy. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert, witamy. Dzień dobry. W styczniu spadło tempo wzrostu cen. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w styczniu o 0,9% licząc rok do roku. To mniej niż w grudniu, kiedy ceny wzrosły o 1,1% w ujęciu rocznym. Główny ekonomista banku Société Générale Jarosław Janecki uważa, że dane o inflacji są lepsze od oczekiwań. Spadek inflacji w styczniu jest zaskoczeniem, ponieważ zazwyczaj na początku roku mamy do czynienia z podwyżkami różnych cen, czy to administracyjnych, czy to wzrost cen usług. Tymczasem w tym roku ceny żywności rosną mniej niż w ubiegłym roku o tej porze, natomiast ceny transportu spadają bardziej niż w styczniu ubiegłego roku. Ekspert dodaje, że niska inflacja w styczniu to między innymi skutek rządowej decyzji o braku podwyżek cen prądu. GUS podał też, że w styczniu ceny były o 0,1% wyższe niż w grudniu ubiegłego roku. Przygotowany jest pakiet zachęt dla Polaków, którzy chcieliby wrócić z emigracji do Polski. Chodzi m.in. o zachęty podatkowe, mówi minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Rozpoczęliśmy już rozmowę i z panią minister finansów i z panem premierem Morawieckim, aby taki pakiet dla tych, którzy z Polski jakiś czas temu wyjechali, a dzisiaj być może nawet nie zdają sobie sprawy, jakie oferty mogą znaleźć na polskim rynku pracy, więc takie zachęty podatkowe chcielibyśmy przygotować. Mowa o nowej fali emigracji po 2004 roku, czyli po wejściu Polski do Unii Europejskiej. W ocenie pani minister z pakietu zachęt może skorzystać 30% tej emigracji. Dziś piątek, ostatni dzień giełdowego tygodnia. Sytuację na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie podsumuje teraz Emil Łobodziński, dom maklerski PKO BP. Ten tydzień inwestorzy na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie kończą zmieszanymi odczuciami. Zarówno indeks spółek dużych, jak również małych nie zmieniły istotnie swojej wartości. Natomiast tym razem wyraźnie słabiej wypadł indeks spółek średnich MWIG 40. Podobnie jak polskie duże spółki zachował się indeks rynków wschodzących, który był tym razem z kolei wyraźnie słabszy od indeksu rynków rozwiniętych. Tym ostatnim nie przeszkodziły nawet słabe dane makroekonomiczne, jak chociażby sprzedaż detaliczna w Stanach Zjednoczonych czy produkcja przemysłowa w strefie euro. Spółką tygodnia z kolei można określić akcję PGNiG-u. Wstępne wyniki za czwarty kwartał 2018 roku okazały się poniżej oczekiwań rynkowych, co skutkowało kilkuprocentową przeceną akcji na sesji czwartkowej.

22 minuty do 18. Tu program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa. W Chinach, jak wiemy, są niemalże obowiązkowym elementem codziennego ubioru. W Polsce, mimo problemów z powietrzem, rzadko jeszcze decydujemy się na ich zakładanie. Mowa o maskach. Maski antysmogowe, bo o nich mowa, nie cieszą się u nas dużą popularnością. W dodatku, jak informuje Urząd Ochrony Klientów Konsumentów, nie wszystkie spełniają normy, nie wszystkie spełniają swoją rolę. Smogu łatwo nie zlikwidować. Może zatem powinniśmy dostosować obowiązujące przepisy do powietrza, którym oddychamy. Na początek na przykład prawo pracy. Listonosz. Pracuje mi się dobrze. Już 30 parę lat pracuję na powietrzu i inaczej bym nie mógł w tej chwili już. Nie przyzwyczaiłbym się siedzieć za biurkiem. Znaczy ja po sobie nie odczuwam póki co jeszcze tych jakichś zmian. Jeżeli chodzi o smog, nawet ciężko mi powiedzieć, czy jest, czy nie. Na pewno nie jest za dobre. A dzisiaj jest ciężkie powietrze, to na pewno. Pracodawca, czyli szef poczty, powinien go wyposażyć w taką maskę. Danuta Koradecka, Centralny Instytut Ochrony Pracy. Bo on jest cały czas pracownikiem i środowiskiem jego pracy jest środowisko zewnętrzne. W momencie, kiedy w tym środowisku pracuje, to powinny być te normy utrzymane. Suche trawy, takie wszystko, przątamy, roboty, o takie co. Nie no, pracodawca nam wydaje taki sprzęt, co tutaj potrzebne, no, a od smogu my nic nie mamy, wie pan. Powinien, jasne. Jak dla czego? Dla zdrowia, no jak? Miejsca pracy są różne, ale ogólne przepisy bezpieczeństwa higieny pracy określają, jakie warunki powinny być spełnione. Jeżeli to będzie praca na przykład na wysokości, no będzie wymagała dojścia podestu, drabiny, będzie wymagała stosowania środków ochrony typu kask, uprzęż wszelki. Jeżeli jest hałas, to ochronników słuchu. Jeśli chodzi o smog, to może przedostawać się do pomieszczeń, gdzie nie ma źródeł emisji tych substancji chemicznych i pyłów. Małgorzata Pośniak, Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych. Może się on przedostawać właśnie z powietrza zewnętrznego. Pracodawca może wprowadzać do pomieszczeń, na przykład biurowych, odpowiednie urządzenia, które będą oczyszczały właśnie z tych cząstek drobnych PM10, PM2,5 czy PM1. Ale nie musi. No nie, obowiązku nie ma. Czyli jest pan za maskami w pracy? Jeżeli by udostępnili, nie trzeba by było płacić, na pewno wiele ludzi by korzystało z tego. Pan by korzystał? Nie zastanawiałem się nad tym. Na pewno nie ułatwiałoby mi pracy, bo mam kontakt z ludźmi, trzeba dużo rozmawiać i tak dalej. To chyba, że do przejścia właśnie, jak jakieś większe przejścia, takie przeloty, to wtedy. O warunki pracy na tak zwanym świeżym powietrzu i nie tylko, pytał Wojciech Jabłoński. A pani Katarzyna pisze z lekką pretensją i słusznie zadzwoniłam, zaproponowałam pieniądze, datek 1000 zł za zestaw płyt. Do tej pory nie otrzymałam. Bardzo przepraszamy pani Katarzyno. Już kończymy tę wysyłkę, a że tego sporo. No to mamy opóźnienie. Puls Trójki. Za moment Marcin Pośpiech zaprasza. To Simply Red. You should understand me like I understand you. Now girl, I know the difference between right and wrong. I ain't gonna do nothing to break up our happy home. Oh, I don't get so excited when I come home a little late at night, 'cause we only act like children when we argue, fuss and fight. If you don't mine. Woman, you got yours too. Just trust in me like I trust in you. As long as we've been together, it should be so easy to do. Just get yourself together. Oh, we might as well say goodbye. What good is a love affair when you can't see eye to eye? Oh, if you don't know me by now, if you don't know me, you will never, never, never know me. No, you won't. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dobry wieczór. Jak wiadomo, trwa żałoba narodowa. Jutro pogrzeb premiera Jana Olszewskiego. A z nami historyk Grzegorz Wołk, Instytut Pamięci Narodowej. Dobry wieczór, witam pana. Dobry wieczór. Jeśli pan pozwoli, gdybyśmy mogli zacząć od młodości Jana Olszewskiego. Gdzieś można dojść chyba do takiego przekonania, że on jest takim przykładem osoby, którą Amerykanie być może określiliby określeniem self-made man, bo pochodził przecież z kolejarskiej, robotniczej rodziny, wychowany na Pradze, kiedy wybucha wojna, ma 9 lat. No tak, myślę, że o ile Amerykanie mogliby go tak określić, to jednak pamiętajmy, że po tej hekatombie II wojny światowej Jan Olszewski tutaj wyjątkiem nie był. No jednak stopień zniszczenia biologicznego polskiej inteligencji powodował to, że jednak w tej powojennej rzeczywistości brakowało ludzi z dobrym wykształceniem i ta kariera teoretycznie była łatwiejsza. Natomiast myślę, że Jan Olszewski był pod tym względem przykładem swojego pokolenia, czyli ludzi urodzonych na przełomie lat 20. i 30. w II Rzeczpospolitej. Właśnie osób takich, które pochodziły z rodzin robotniczych, chłopskich, tego typu środowisk, ale jednak ten etos II Rzeczpospolitej, przywiązania do takich wartości jak niepodległość, jak własna państwowość, no, wyniosły z tego bardzo wiele i faktycznie ta późniejsza jego działalność pokazuje, że o ile on rzadko kiedy używał radykalnych środków, no to jednak te radykalne cele, jakim było chociażby działanie na rzecz niepodległości w okresie istnienia PRL-u, no jednak to stosował. Wydawało się, że to jest niemożliwe do osiągnięcia, ta niepodległość, nie wiem, w latach 50. chociażby, czy 60. No zgadza się. No, dla ludzi, którzy wówczas żyli, istnienie Związku Sowieckiego, no to była kwestia wielu, wielu lat. No, nawet w latach 80. mało kto przewidywał, że Związek będzie wieczny. Dokładnie tak, a premier Olszewski jakby w ramach tych swobód, które dana dekada PRL-u umożliwiała, no starał się cały czas na rzecz tej niepodległości działać i prowadzić swoją działalność publiczną. Jak wiemy, bliski przyjaciel Jana Olszewskiego, przyjaciel z młodości, Józef Łukaszewicz, w 1949 roku zostaje stracony przez komunistów. Na ile to wydarzenie wpłynęło na późniejsze wybory, decyzje Jana Olszewskiego? No tutaj Piotr Zaremba, który tą historię opisał i któremu Jan Olszewski osobiście ją opowiedział, bardzo przejęty, jak zaznaczał redaktor Zaremba, tą historią. No myślę, że trafia w sedno tych dylematów młodych ludzi z połowy lat 40. Kończy się wojna, ale jednak Polska nie odzyskuje niepodległości. Z jednej strony jest jakiś stan zawieszenia, bo przecież stalinizm nie od razu jest w Polsce instalowany. I ci ludzie, no, zarówno i ten przyjaciel Jana Olszewskiego, jak i on sam, oni się angażują w działanie Polskiego Stronnictwa Ludowego. No wówczas PSL to nie była jedna z wielu partii politycznych działająca na scenie w życiu publicznym, tylko to tak naprawdę była jedyna partia niezależna jeszcze od Sowietów, od komunistów, którzy instalowali władzę sowiecką na terytorium Polski, która jeszcze jakoś z różnymi represjami, ale mogła działać. I ci ludzie się angażują, roznoszą gazetki, działają na rzecz PSL-u w kampanii wyborczej, która, jak wiemy z historii, została brutalnie sfałszowana. I właśnie, i ten przyjaciel, przepraszam, że wejdę w słowo, Józef Łukaszewicz, przyjaciel Jana Olszewskiego, znajduje się no, takie w złym czasie, w złym miejscu. Dokładnie tak. Ja tylko przypomnę, że ten przyjaciel znajduje się w budynku PSL-u tuż po ucieczce Mikołajczyka z kraju. I ten budynek wówczas był atakowany przez bojówki nasłane przez bezpiekę. I on w wyniku tych działań no zostaje z wilczym biletem i z takim brakiem alternatywy na życie w tworzącej się komunistycznej Rzęduje Polsce. Na marginesie społecznym, absolutnym. Jest oczywiście wyrzucony poza nawias, tak jak pan mówi, i to go pcha do lasu. No, jego, jak i tysiące innych ludzi, bo to jest też pewien paradoks, który Jan Olszewski, zresztą udzielając wywiadów na temat tego przyjaciela i tej całej historii swojego zaangażowania w działalność PSL-u, podkreślał, że jednak działalność podziemia niepodległościowego, tego powojennego, była w znacznej mierze wynikała z braku perspektywy dla tych ludzi. Komuniści wyrzucili ich po prostu poza nawias życia społecznego. Oni tej alternatywy poza jakimiś nadziejami przeżycia w lesie, a nuż wybuchnie trzecia wojna światowa, tak naprawdę nie mieli. To jest taki no, dramat niemalże antyczny tych ludzi. Jan Olszewski miał to szczęście, że on w tym budynku się nie znalazł. I mógł pójść na studia. Być może to uratowało jego życie. No myślę, że jak pokazuje historia właśnie tych chłopaków, tego przyjaciela, to jak, całkiem prawdopodobne. Jak mówił Jan Olszewski, on odradzał swojemu przyjacielowi, aby ten wybrał tę drogę partyzanta w lesie, ale z drugiej strony rozumiał, czemu on to zrobił. No tak, rozumiał. No tak jak mówiliśmy, to jest rodzaj antycznej tragedii, no drogi, gdzie każde wybrane rozwiązanie no, powoduje duże problemy, duży ból tych ludzi. No tutaj droga wybrana przez tego przyjaciela oznaczała w dość krótkiej perspektywie, kilkunastu miesięcy, śmierć, po prostu śmierć. On został przez Urząd Bezpieczeństwa, przez funkcjonariuszy UB zamordowany. Mimo tych trudnych przeżyć i bolesnego przekonania, mówiąc krótko, z czym się ten system je po prostu, jak on wygląda, jak on działa, czym on jest, Jan Olszewski wybiera drogę, nie wiem, czy możemy tak określić, pozytywistyczną, bo idzie na studia prawnicze, zostaje redaktorem tygodnika po prostu. Tak. Tylko, że to jest... Właśnie, to jest droga pozytywisty, który próbuje coś robić w PRL-u, ale na pewno to nie jest droga człowieka, który wpisuje się w system. Mhm. On gdyby chciał się wpisać w system PRL-u, jak można tak trywialnie powiedzieć, urządzić się, to myślę, że wybrałby inną drogę. On faktycznie poszedł drogą osoby, która uznała, że opór zbrojny, czy bardziej takie działania konspiracyjne nie mają wówczas sensu. Skończył te studia, ale gdy tylko uznawał, że może się przydawać jako prawnik. Ja tylko przypomnę, że zanim w ogóle powstała opozycja w PRL-u, taka działająca jawnie, to Jan Olszewski już w latach 60. Bardzo mocno zaangażował się w roli obrońcy w procesach politycznych. No, chociażby bronił Melchiora Wańkowicza, później Jacka Kuronia, Karola Modzelewskiego, Janusza Szpotańskiego, Adama Michnika, Zbigniewa Bujaka, Lecha Wałęsę, Zbigniewa Romaszewskiego. Był adwokatem ludzi i spraw przegranych, jak się zdaje. Tak, na pewno spraw może nie przegranych, ale na pewno no, skazanych przez władze komunistyczne na propagandowy aspekt tych procesów. No tutaj coś, co w klasycznym procesie dla obrońcy jest ważne, czyli wykazanie, że jego klient jest niewinny, bo na przykład nie popełnił danego przestępstwa. Tutaj w przypadku PRL-u to było za mało, bo on jeszcze musiał wykazać, że czy musiał, czy właśnie te procesy, w których był obrońcą, wykazywał po pierwsze absurdalność tych przepisów, dwa, musiał się postawić nie tyle sędziemu czy oskarżycielowi, prokuratorowi, który tutaj się pojawiał, ale także niejednokrotnie udowadniać, że dowody, w cudzysłowie dowody, bywały sfałszowane, że często te zarzuty po prostu były niezgodne z prawami człowieka, które, ja tylko przypomnę, że formalnie PRL nawet międzynarodowe pakty praw człowieka podpisywał. Władze PRL-owskie twierdziły, że przestrzegają praw człowieka, a Jan Olszewski brał udział w roli obrońcy w tych procesach, które ewidentnie pokazywały, że z prawami człowieka w PRL-u no w zasadzie do końca istnienia tego systemu wszystko nie w porządku. Dodajmy, że wiązało się to też z pewnymi konkretnymi konsekwencjami. Przecież był zawieszany w prawach wykonywania zawodu, co też oczywiście w oczywisty sposób przekładało się na sytuację finansową, chociażby taka prozaiczna rzecz, ale jednak no, to rzecz podstawowa też w naszym życiu. No tak. No, ktoś powie, że no tutaj w jednej rozmowie dotykamy i kwestii bardzo jakby ostatecznych, bo mówimy o śmierci. Teraz będziemy mówić o takim aspekcie finansowym. No, to jakby każda dekada PRL-u miała różne oblicza, ale Jan Olszewski, decydując się na bycie obrońcą opozycji, bo można takiego skrótu użyć, no też jakby stawiał się w roli adwokata, który no wcale nie osiągnie sukcesu ani zawodowego, ani finansowego, więc no to też było z jego strony wyrzeczenie. Oczywiście chociażby to, jak powstało Komitet Obrony Robotników i że nie został jednym z jego oficjalnych współzałożycieli, tylko i wyłącznie dlatego, żeby móc tych ludzi później bronić, bo wpisując się jako członek KOR po prostu musiałby się liczyć z tym, że zostanie zamknięty. On akurat zamykany w więzieniach za swoją działalność nie był, czy w stanie wojennym nie był internowany, ale właśnie dlatego, że nie dawał władzy pretekstu. Tylko i wyłącznie dlatego. I z dzisiejszej perspektywy to może się wydawać no, takie rozmywanie, że w opozycji to był każdy, ale akurat w przypadku Jana Olszewskiego to, że on nie miał stażu więziennego, nic nie znaczy, bo ważne jest to, co on robił jako obrońca. I na przykład dzisiaj się nie pamięta o tym, a to jest, jeżeli mówimy o jego zaangażowaniu opozycyjnym, no jeden z kamieni milowych funkcjonowania opozycji w PRL-u, napisanie przez Jana Olszewskiego broszury Obywatela Służba Bezpieczeństwa. To była w drugim obiegu kilkunastostronicowa, taka malutka broszurka. Malutka, ale bardzo bogata w treść. To był tak naprawdę przewodnik dla tych ludzi, którzy angażowali się w opozycję, jak zachowywać się w rozmowach z funkcjonariuszami SB, kiedy mogą odmówić zeznań. No, ci ludzie często nie wiedzieli nawet, jakie mają prawa, co mogą robić. Dokładnie, ale Jan Olszewski wpisywał w tym też rzeczy, które ratowały przed potencjalnym werbunkiem. Mhm. Tłumaczył, w jakich okolicznościach należy z tym funkcjonariuszem rozmawiać, a w jakich nie, że broń Boże nie powinno się spotykać z nim w miejscach publicznych, tylko i wyłącznie chodzić na formalne wezwania, kiedy odmawiać zeznań, bo ci funkcjonariusze bardzo często manipulowali i zanim się ten człowiek zorientował, mógł zostać werbowany właśnie. A Jan Olszewski, pisząc tą broszurę, myślę, że uratował wiele osób, późniejszych opozycjonistów, przed tym, że po prostu wpadliby w szpony Służby Bezpieczeństwa. Jeszcze krótko dopytam, bo spotkałem się z taką opinią, kojarzone z prawicą, ale o wrażliwości lewicowej. No tak. Ale to jest paradoks naszych poplątanych czasów politycznych, bo jak popatrzymy, jak PRL zohydził słowo lewica czy socjalizm, no to jednak odwoływanie się w latach 90. do socjalizmu w Polsce nie było dobrze przyjmowane. No jednak PRL, PZPR, czyli Partia Komunistyczna, tak skutecznie to słowo zohydziły, że jednak odwoływanie się do tego etosu przedwojennej, niepodległościowej lewicy PPS-u no nie było takie proste i łatwe. Jan Olszewski potrafił w wywiadach mówić o tym, odwoływać się do tych pozytywnych wzorców i to jest duża wartość. Jeszcze krótko chciałem dopytać, bo mamy mało czasu. Jeden cytat z Piotra Zaręby, który o Janie Olszewskim pisze tak. Olszewski dysponował czymś, co straciła większość polskiej klasy politycznej. Powagą. To prawda. Ja osobiście dodam ze swojej strony, że to jest dla mnie człowiek, który się też bardzo godnie zestarzał, jakby odchodząc z życia publicznego.